mes enfants. Mă numesc Anatole Thibault. Ca scriitor mi-am luat un pseudonim, France. Semnez Anatole France. Îmi plac toți aceia care au o minte tânără și iubesc joaca. Pentru ei scriu. Nu contează ce vârstă au. Important e să se poată bucura de povestirile mele fără a căuta cu lumânarea un tâlc anume. Băieții și fetițe sau oameni mari, dacă sunteți dornici de a afla o istorioară frumoasă care le-ar putea păra unora de-a dreptul copilărească, ascultați ce o să vă povestesc. Abei, de Anatole France. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Spectacol radiofonic pentru copii dedicat anului francofoniei. Totul s-a petrecut atât de mult de tot în ducatul Clarizilor, pe acolo pe unde astăzi se întinde marea cu apele ei albastre. Ducesa de Claride era văduvă și avea o fetiță de un an, Abei, pe numele ei. Buna ei prietenă, contesa de Blanchelande, avea un fiu, George, care abia împlinise 3 ani. Soțul contesei fusese răpus într-o luptă ciudată cu un uriaș din Irlanda. Într-o dimineață, mult mai devreme decât de obicei, ducesa de Claride a primit pe neașteptate vizita contesei de Blanchelande. Contesă, mă bucur că te văd. Ești la fel de frumoasă ca de obicei, dar... Par tulburată. S-a întâmplat ceva? Încă nu, draga mea prietenă. Doamne, dai ochii în lacrimi. De ce? Spune-mi necazul tău și împreună îi vom da de capăt. Noi două ne-am căsătorit cam în același timp. Da. Am rămas văduve la scurtă vreme, una după cealaltă, din cauza nenorocitelor de războaie cavalerești. Draga mea, asta ne-a fost soarta. Ce să... Trebuie să ne întărim și să ne creștem copilașii. Da. Tu da, ducesă, dar eu nu. Dar și tu vei face ca mine, contesă de Blanchelande. Ești frumoasă, ești bogată, ai viața înainte. Hai, hai, hai, liniștește-te, draga mea, te rog. Hai, draga mea, Nu. Am găsit ieri un trandafir alb pe pernuța scaunului meu de rugăciune. Nu se poate. Da, da. Nu se poate. Ești atât de tânără. Nu. Am să mor foarte curând. Este știut că femeile din neamul Blanchland pleacă în lumea celor drepți la câteva zile după ce au găsit trandafirul alb. Oh, Doamne, te înțeleg acum, sărmana mea prietenă. Prevestirea asta n-a dat greș niciodată. Acum te înțeleg, contesa. Nu am timp de pierdut. Ducesă de Claride, ești singura mea speranță. Vreau să ți-l încredințez pe micuțul George. Are numai 3 ani. Și tu îl poți ajuta să crească. Îți promit că o să am grijă de el ca de fetița mea, Abei. Ea și George vor crește ca 2 frați, contesa. Da. George te va iubi pe tine, ducesă, ca pe o mamă. Și o va iubi și pe Abei din toată inima. Voi veți fi familia lui. Familia lui. Bună, ducesa s-a ținut de promisiunea făcută sărmanei ei prietene. Îl crescu pe George ca pe propriul ei fiu. Iar mica Abei se purta cu el în tocmai ca și când i-ar fi fost frate. Ce se jucau, făceau năzbâtii, se certau, se mai și păruiau. Acest din urmă lucru se petrecea destul de rar. Să recunoaștem, viața la castelul Clarizilor era frumoasă, deși uneori părea monotonă. Ah, surioara Bey! Toate ar fi bune dacă n-am avea de făcut atâtea lecții. Scrima, călăria, notul, vânătoarea, da, îmi plac. Zi de zi sunt însă obligat să fac și gramatică, caligrafie, citire, istorie, George, omul nu face doar ce este pe plac. Recunoaște, recunoaște, sunt folositoare toate cele pe care le învățăm. Da, voi, fetele, iubiți tot felul de treburi plictisitoare. Cum ar fi? Cusutul, da? Sau alte bazaconi. Nu zic nu, dar vezi că azi m-am suit împreună cu tine aici, în foișorul înalt din mijlocul castelului Clarizilor, nu? Știu că mama nu ne dă voie, dar am venit de dragul tău, George de Blanchland. Mărturisește că nu-ți pare rău a Bey de Clariz. Ba, îmi pare bine, îmi pare bine. E tare frumos în foișor. Da, uite. De aici de sus se vede întreg pământul la Bey. Chiar așa? Va să zic că noi ne aflăm chiar în mijlocul lumii. Da, suntem în mijlocul lumii și vedem tot. Tot, tot. Da, până îndepărtări, uite-te. Da, da. A Bey, da. Când o să fiu mare, da, vreau să cuceresc munții ăia care se văd la marginea pământului. Uite, acolo, aia, departe? Aia, da. De acolo se arată luna. Iar eu am să pun mâna pe ea și... Și? Am să ți-o dau ție. De-abia aștept. O să-mi o atârn în păr. Da. George, nu ghicesc ce pot fi pietricelele astea pătrate, risipite pe coline. Ce sunt astea? Nu râde. Sunt acoperișurile caselor prostuțelor. Da? Vedem de aici cât e de mare ducatul Clarizilor. Are 3 străzi, iar una, da, e atât de lată încât merg pe ea trăsurile. Uite, vezi? Fii atent. Acolo, acolo. Știi ce? Ce? Râul. Râul. Vezi? Da. Ăla e râul. Peste el trece podul cel vechi pe care am mers și noi cu ducesa și cu grăjdarul nostru, Franca. Da, când ne-am dus la o mănăstire, așa e. Frățioare, ce lucește așa de frumos în soare, aproape de munții albaștri? Ghici. Nu știu. Lacul. E un lac mare de tot, înainte de a ajunge la munți. Vreau să mergem acolo. Vreau acolo. George, dacă mă iubești cum spui mereu, condu-mă la lac să-l văd de aproape. Mama ta, ducesa de Clarid, mi-a interzis să plecăm singuri din castel. Lacul e aproape de capătul lumii. Tu care ești bărbat și ai profesor de gramatică și mi-ai promis să cucerești munții și să-mi aduci luna, dai înapoi de la împlinirea unei dorințe de-a mea? Bine. Mă voi duce singură să văd lacul. Nu! Singură, sigur. De ce râzi? Abei, vom merge împreună până la lac. Dar mâine, și vezi, pregătește-te să nu te smiorcăi când vom ajunge departe de castel, da? Se odihnește. Francăr, grăjdarul, prietenul nostru. Uite. E la cârciuma din sat. George, dar nu cerem voie nimănui? Ei, atât n-ar trebui. Ai vrut la lac? Da. Plecăm acolo de capul nostru. Stai. Eu sunt încălțată cu pantofiori de atlas. Da? Atunci plec singur, dacă nu mergi cu mine. N-ai decât să te întorci la păpușile tale și la ghergefurile pentru cusut. Ba, voi merge și eu cu tine. Ai grijă, trebuie însă să ne întoarcem până diseară. Da, da, hai. Ce curios lucru, surioară. Mergem de atâta vreme și lacul nici că se vede. Pe mine mă dor picioarele. Și pe mine. Și mi-e sete, mi-e foame. George, tare mă tem că n-am făcut bine plecând de capul nostru. Aia, nu. Să știi că mie nu-mi pare rău. Nu? Deloc. O să te duc la lacul cel albastru precum ți-am promis. Mi-e foame. Altădată când mai plecăm de acasă, trebuie să luăm un sac plin cu de-ale gurii. Lasă, bei. Lasă. Știi ce? Ce? Culeg eu niște alune de pe aici. Stai să vreau. Unde? Niște frage am să găsesc. Da, vreau frage. Niște zmeură. Și o să ne ospătăm pe cinste. Ca urși. Ah, data viitoare, când mai mergem la lac, o să-mi curci. Soarele era pe la sfințit, iar George și Abei își tot făceau curaj unul altuia, dar priveau cu jale în urmă la turnurile castelului clarizilor care se pierdeau în zare. O fetiță, care păzea niște gâște, le spuse că nu era bine să se apropie de lac, dar ei își continuară drumul. Frățioare, or să ne mănânce lupii. Mămica nu ne va da niciodată de urmă. George, ne-am rătăcit. Abei, stai liniștită. Eu o să te apăr. Abei, o să te apăr chiar cu prețul vieții. O să vezi. Mi-e frică. Stai liniștită. Până diseară, când va bate clopotul castelului pentru cină, da, vom fi înapoi acasă. Ce-ai pățit? Mi-am pierdut pantofiorul drept. Dă-l încolo. Uite. Ce? Lacul, nu-l vezi? Uite, se vede foarte bine. Abia am ajuns. Abia am ajuns. Lacul e aproape. Ura, lacul. Ura. Priveliștea era minunat, dar copiii erau obosiți și înfometați. Picioarele lui Abei erau însângerate de drumul lung, de aceea George a încropit fetiul un culcuș din mușchi verde adunat din pădurice. Apoi s-a dus după fragi, mure și alune. Abei dormea la întoarcerea lui George, așa că el a coborât singur până la malul lacului. Luna răsărise și unduirile lacului erau albăstrui, luminoase, ca niște flăcări ciudate. Băiatul s-a apropiat de apă încercând să deslușească secretul luminițelor jucăușe. Și atunci... zânele lacului l-au prins cu brațele lor albe și reci și l-au tras în adânc. În timp, Abei dormea dusă, deși văzuse parcă înainte de a țipi o ființă mică și caragioasă călărind un corp. Și Nic, da, priviți și voi. Mai ziceți acum că v-am mințit? Nu. Cea mai frumoasă prințesă de pe pământ e aici, aproape de tărâmul nostru. Da, și doarme dusă. Mm-hmm. Da, auzi, e tare drăgălașă. Mm-hmm. Pic, pitic, tu ce zici, Nic? Sunt fermecat, are chipul ca petalele de trandafir, da. Și părul ei este mai strălucitor decât aurul, așa, pe care îl scoatem noi din munți ca să facem din el podoave. Cum să ne purtăm cu făptura asta gingașă? Da. N-o putem lăsa să doarmă până ursei se umfle ploapele de umezeala din crâng. Da, auzi, hai să o trezim din somnul ei cel greu și să aflăm cine este. Da. Eu am descoperit-o, eu o trag de mână, că bine? Bine. Hai, trezește-te. Hai, trezește-te. Ce-i cu mine? Visez. Ce vis caragios. Nu visez. Da, visez. Altfel, George, fratele meu, ar fi lângă mine. George! Vedeți? Nu-i aici, deci visez. Eu nu l-am văzut pe George. Nici când te-am descoperit pe tine. Erai singură, singurică. Stați, mi-am amintit. Am venit împreună cu el să vedem lacul. Dar unde este George? Unde e George? Nu știți, nu l-ați văzut? Mai plânge, că apare el dacă e prin împrejurim. Da, nu plânge. O să strici ochișorii tăi frumoși. Așa. Cum te cheamă? Abel de Clarit. Și vreau acasă, la mama. Cred că e disperată. Ne așteaptă la castel, pe mine și pe George. Mi-e foame. De mult trebuia să luăm cina. Uite, cine știe pe unde o fi castelul ăsta? Tu știi, frumoasă fetiță? Nu știu. Din păcate nu cunosc drumul înapoi. Prichindeilor, oricine ați fi, deși sunteți atât de urâți, păreți destul de cum se cade. Domnișoară, o să ne vezi mai puțin urâți când ai să ne cunoști. Prichindeilor, sunt lihnită de foame. O să vă iubesc mult dacă îmi veți da ceva de mâncare. Dacă o să ne iubești mai mult, te ospătăm pe cinste. Imediat ce o să te ducem la palatul regelui nostru. Da. Aveți un rege? Da. Regele Loc. Cel mai falnic dintre piticii făurari din munte. Regele Loc era un pitic plin de măreție. Avea o mantie splendidă prinsă pe umăr cu o broșă de aur, pe cap purta o diademă împodobită cu nestemate, iar la cingătoare îi aturna un corn de fildeș cu diamante. Regele o primi cu multă căldură pe abei și porunci imediat o masă cu toate bunătățile. După masă, o invită la taclale. Draga mea, bei! Măria ta? Fii binevenită la curtea mea! Spune-mi ce-ți dorești și toate se vor face după voia ta! Întâi, aș avea nevoie de niște pantofi, pentru că ai mei erau de atlas și s-au rupt, iar pe unul l-am pierdut. Vai, meșterul cizmar pe care îl cheamă Truc îți va face din pielea cea mai moale postav cu fir de aur și argint și 1000 de mărgăritare pantofiori cu mult mai frumoși decât au oamenii. Ce mă bucur! După ce o să am iar încălțări, mă duc acasă. Mămica mea, ducesa de Clarit, mă așteaptă. Cred că e foarte îngrijorată. Îmi pare rău că te contrazic, abei. Dar nu o să te întorci la castel nici astăzi, nici altă dată. Cum? Vei rămâne aici. Nu. Ba da, te vei plimba prin țara din munte, țara piticilor. De acum înainte vei trăi aici. Dar nu vreau. Vreau acasă. Nu te înțeleg. Noi suntem mai presus decât oamenii Și tu ai marele noroc că ai fost acceptată din prima clipă de supușii mei. Maria ta, în împărăția mea vei afla taine de nepătruns pentru semenii tăi și vei învăța multe lucruri despre plante, animale și pietre. Maria ta, eu... Vei fi regina piticilor când vei crește mai mare. Ba nu, nu, nu! Eu nu doresc să rămân la voi. Micule regeloc, lasă-mă să plec. Și o să te iubesc și o să te prețuiesc din tot sufletul meu. Nu, nu, nu, nu, nu, zici tu așa, bei. Dar dacă te întorci pe pământul scăldat în lumina soarelui, hai să mă uiți cât ai clipi. Nu, nu, mărite regele. Nu, nu, nu, nu, nu. Rămâi aici și nu o să-ți pare rău, bei. Hei, trecuseră mai bine de 5 ani de când abei trăia printre piticii care se întreceau în a îndeplini și cea mai mică dorință. Regele Loc se amăgise crezând că fata avea să-i uite pe cei dragi rămași pe pământul oamenilor. Nic pitic se ivi într-o zi în ușa căsuței albe în care locuia abei. Te deranjez, frumoasă abe? Nici de cum, Nic Pitic. S-ar părea că am tot timpul din lume, de vreme ce nu mă pot întoarce la ei mei. M-a trimis regele Loc la tine. Te invită la palat. Da. Dacă vrei să vii, bineînțeles. Vin, prietene, vin. Tot nu am ceva mai bun de făcut. Nu te înțeleg, fată dragă. Mereu oftezi. Ce să înțelegi tu, Nic? Ești pitic? Da. Da. Și stai aici din totdeauna. Așa e. Tu habar n-ai ce bucurie este să vezi oricând cerul albastru sau înorat. Ce lumină neasemuită răspândește soarele. Da. Ce frumos se apleacă iarba verde sub adierea vântului. Da. Oh, frumică. Da. Or fi unele bucurii pe care eu nu le cunosc. Nu te contrazic, abei, draga mea. Totuși, în împărăția noastră e de 1000 de ori mai bine. Noi, piticii, nu ne certăm, nu căutăm să-i asuprim pe alții mai slabi decât noi, nu facem războaie, nu înșelăm, nici nu trebuie să mințim. Of, of, of, Nic Pitic, tot ce spui e adevărat. Așa e. Am aflat de la voi taine pe care semenii mei nu le vor cunoaște niciodată. Păi da. Am cutreierat pe cărări neumblate, am văzut cu ochii mei minunățile din creierii munților. Dar ce folos? Abei, tu vei purta într-o zi coroana de regină a piticilor. Ce ți-ai putea dori mai mult? Știi ce? Ce? Să fiu pe pământul locuit de oameni. Să stau cu mama mea și cu George la castelul Clarisilor. Cum? Lasă, Nic Pitic, tot mai să pricepi. Eu te iubesc oricum. Mă iubești pe mine? Nu pe regele Loc? Adică țin foarte mult la tine. Da? Da, și la rege, da. Și la toți piticii din regat. Țin la ei. Aha. Acum hai, hai, repede, da. La micul rege. Hai. Îmi spuneai că mă așteaptă? Te așteaptă, te așteaptă. Bine ai venit, abei. Am crezut că nu vrei să mă vezi azi. Oh, ce sobru ești azi, rege Loc. Cred că ești o ființă mult prea serioasă. Poate, poate, poate, poate, poate. Eu nu am simțul umorului foarte dezvoltat, dar pe tine te iubesc din suflet. Și eu te iubesc pe tine, micule rege Loc. Sunt fericit. Sunt fericit, draga mea, abei. Cred că a sosit momentul. Mă lași să mă întorc pe pământ la castelul Clarisilor? Nu, nu, nu, abei. Numai asta, nu. Am să te conduc însă într-un loc foarte special. Bine, tot nu am ceva mai bun de făcut. Porniră printr-un tunel scobit în stâncă pe care fata nu-l văzuse niciodată până în ziua aceea. Tunelul era atât de strâmt încât abei a avut impresia că se putea înțepeni și rămâne acolo. se ținea temătoare de pulpana mantiei regelui Loc, care avansa voios pe cărăruia numai de el știută. În spatele lui Abei venea vestir de cur regal, care părea avea un rol important în ceea ce avea să se întâmple. Micule rege Loc, unde ne ducem prin strâmtoarea și întunecimea asta? Vei vedea, iubita mea, Abei! Vei vedea în scurt timp. Se zărește undeva în fața noastră o geană de lumină. Niciodată până acum nu mi-am dat seama ce lucru minunat este lumina. Lumina va domni imediat după ce vom deschide poarta asta de bronz. Am ajuns! Privește! Nu văd nimic. Au, trebuie să mi se obișnuiască ochii cu lumina asta puternică. Așa. Stai, încep să zăresc. Vezi? Unde ne aflăm, rege Loc? Parcă ar fi o sală a tronului. Văd panoplii, mese încărcate cu podoabe de tot felul. Un baldachin deasupra unui tron regal din aur. Din aur și fildeș prețios, Abei. Aici sunt toate comorile mele. Uită-te bine, nu ne grăbim. Nu. Hai, Abei, alege! Alege tot ce-ți place! Tot? Alege orice vrei! Orice! Orice! Desigur, frumoasa mea, Abei! Atunci, uită-te în sus, la tavan! Da! Vezi? Da! Se zărește un petec din cerul albastru, scăldat în lumina soarelui, vezi? Și ce cu asta? Toate bogățiile de aici au lumina lor de la soare. Și? Micule rege Loc, eu nu-mi doresc nimic mai mult decât să mă întorc pe pământ, printre oameni, la mama mea, la George. Visternicule! Da, Maria ta! Deschide capacul acestei lăzi! Abei! Da? În lada asta sunt numai nestemate, șlefuite cu maestrie. Da. Ametiste, rubine, topaze, safire, safire, peruzele turcoaze, granate. Da, da, da, sunt toate foarte frumoase. Vezi? Da. Pietrele prețioase au strălucirea lor, care vine din interior, nu de la soare. Ce zici de diamantele astea uriașe, care aruncă în jur scânteieri diafane? Frumoase, da, rege Loc. Numai că eu aș da orice pentru sclipirea unei singure rase de soare de pe acoperișul de artezii al castelului de la Clarit. Misternic! Doamne, ea ta! Deschide cea de-a doua ladă ferecată! Perfect! Privește, Abei! În ladă sunt mărgăritare rotunde și curate, în care se răsfrâng culorile schimbătoare ale cerului și ale mării. Toate sunt numai ale tale, Abei. Nu le vreau, micule rege Loc. Mărgăritarele tale îmi amintesc privirea albastră a iubitului meu, George de Blanchland. Frumoase sunt mărgăritarele, dar ochii lui George îmi plac mult mai mult. Misternicule! Famăria ta! Deschide cea de-a treia ladă! Da, da! Iată, Abei! Ai aici un cristal vechi de la facerea lumii. În interiorul lui este închisă o picătură de apă. Scuturi cristalul gros, picătura de apă se agită. Rege Loc, ce să fac eu cu darurile tale? Oricât m-aș strădui, n-am să pot elibera picătura de apă din cristal. Cele mai mari comori și-ar găsi locul în mâinile tale, iar tu ai fi stăpâna lor fără a le deveni roabă vreodată. Stăpâne... Numai cei care nu pun preț pe bogăție pot fi bogați fără primejdie. Nu știu, nu știu, micule regeloc. E cam complicat ce spui tu. Misternic? Da, Maria, da. Adu coroana de aur. Mai duc, mai duc. Oh, nu, nu, regeloc. Abei. Nu. Abei, te rog să accepți juvaiul acesta drept semn al prețuirii noastre. De azi înainte tu vei primi rangul de prințesă a piticilor, iar coroana e a ta. Piticii sărbătoriră 30 de zile în șir în coronarea celei din tâi prințese a lor. Se veselea fiecare în felul său, iar cel mai caragios dintre toți era duiosul Dick, pentru că el și când era trist și când se bucura, dădea frâul liber lacrimilor. Bob, călare pe corbul său, făcea tumbi prin aer și chiuia de mama focului. Nick scria versuri, unele mai reușite, altele mai șchioape, și le recita oricui dorea să-l asculte. Pic, Pic făcea tumbe pe întortocheatele străzi pământene și toți îl aplaudau. Numai regele Loc era mâhnit și nimeni nu știa din ce cauză. La ospățul din cea de-a 30-a zi, regele își lua inima în dinți, se urcă în picioare pe jilțul său, ajungând astfel până la urechea dreaptă a domnișoarei Abei. Abei? Prințesa mea? Da, te ascult cu atenție, micule regeloc. Abei de Claride. Da? Prințesă a piticilor. Da? Vrei să fii soția mea? Vreau, dar numai așa, în joacă, în joacă, regeloc. M-ai tras de barbă, micuță. Râzi, râzi. Tu nu crezi că te-am întrebat cu toată seriozitatea, nu? Ei, sigur că nu te cred. Micule regeloc, doar nu mă ceri în căsătorie. Eu te iubesc, te iubesc mult de tot, dar ca pe un prieten bun. Gândul de a mă mărita cu tine, iartă-mă, da? Mă înveselește pentru că pare o năzbâtie, nu ceva serios. Ah, Abei! Ce? Draga mea! Rece loc! Da. Ai lacrimi în ochi? Nu. Hai, nu se poate, nu se poate. Rece, da. Nu se poate să nu pricepi atâta lucru. Eu te iubesc mult, mult de tot, și dar... Tu, nu te vreau ca soț. Te prefer ca prieten. Prințesa piticilor. Spune-mi atunci dacă iubești pe altcineva atât de mult încât să vrei să-l iei de pe pat. Hai, nu mai plânge, nu mai plânge. Nu, acum nu iubesc pe nimeni chiar atât de mult. E bine? E bine? Atunci am să aștept ca prieten ziua în care poate mă vei dori soț. A mai trecut o vreme și Abei părea a fi din ce în ce mai tristă. Deși pitici o înconjurau cu dragoste și o copleșau cu darurile lor. Într-o zi, dacă pe pământul piticilor se poate spune că există zile, fata, așezată pe treptele de granit ale palatului, privea spre petecul de cer care se zărea printr-o crăpătură a stânci. Regele Loc se ivi fără veste lângă ea. Prințesă, prințesa piticilor, de ce plângi? Află... Micule regeloc, că plâng pentru că... Pentru că? Mă gândesc la George de Blanchland. Acum trebuie să fie un tânăr și mândru cavaler. Dar eu n-am să-l mai văd niciodată. Oamenii sunt mai prejos decât piticii. Abei, nu merită să plângi pentru un om. Chiar dacă oamenii nu sunt la fel de înțelepți ca piticii și au o groază de defecte, eu sunt asemenea lor și îi iubesc, Recep. Mai mult decât pe pitici? Mult mai mult. Oh. Deși nu l-am văzut pe George de ani și ani, sunt sigură că trăiește și îl iubesc din ce în ce mai tare. Îl iubești mai mult decât pe mine? Îl iubesc altfel decât pe tine, rege loc. Adică? Adică aș vrea să fiu soția lui. Ah. Iar tu să rămâi întotdeauna cel mai bun prieten al meu. Ah, rege loc, simt un dor nespus. Dor? Da, un dor să vină și să mă ceară în căsătorie. Regele Loc plecă fără a mai spune o vorbă. Rătăci mult timp prin coclaurile pustii ale muntelui, neîmbăcat cu sine și cu soarta. Avea gânduri dintre cele mai ciudate. Era gelos cu un muritor netrebnic și necunoscut care însemna atât de mult pentru abei. Se hotărâ să-i ceară sfatului Nur, cel mai bătrân și cel mai învățat pitic din regat. Acesta locuia singur în tunelul științei, o construcție săpată în măruntaiele pământului. Savantule Nur, iartă-mă că-ți tulbur liniștea, dar numai tu mă poți ajuta. Tu știi totul, tot ce s-a petrecut vreodată și tot ce se va petrece. Nu, rege Loc, greșești. Eu sunt renumit nu pentru ceea ce știu, ci pentru că mă pricep să aflu, să descoper adevărul pe care încă nu le cunosc. Dacă e pe așa, atunci te rog, învățatule, află ce face și unde este acum un flăcău pe nume George de Blanchland. Un om? Da, da. Oh, nu-i pot suferi pe muritorii ăștia urâți, leneși, mincinoși, răzbunători. Da. Bea. După ce ca o viață atât de scurtă, fac din ea un chin prin neștiință și cruzime. Bătrâne, nu poate că exagerezi. Poate că nu toți oamenii sunt atât de răi și de urâți. Poate, poate. Da, au și oamenii unele virtuți. Vezi. Parcă m-ai întrebat de soarta unui anume muritor, rege Loc. Hai, zi, cum ziceai că îl cheamă? George de Blanchland. Așa, așa. Uite, eu o să iau una din lunetele mele să vedem unde se găsește. Ia. Aha, aha. Ce? Oh. Ce? Cu ochianul ăsta pentru care nu există opreliști, îl voi vedea pe George al tău. Da, da. Ochianul meu reînvie și priveliștile trecutului. Ia să văd eu. Aha, aha, aha. Da. Îl văd. Hey, unde? Unde este? Ce face? Cel pe care îl cauți? Așa? Este prizonierul zânelor apelor. Uite-l cum stă în palatul de cleștar cu zidurile de culoarea curcubeului. Nici nu e prea departe de aici, chiar la hotarul împărăției piticilor. Da, asta înseamnă că ar ajunge aici destul de repede dacă ar dori. Nu, nici de cum. Păi din palatul de cleștar al zânelor lacului. Așa? Nu se mai întoarce nimeni. Niciodată. Perfect. Deci e acolo, da? Bun, acolo să rămână. Mulțumesc, înțeleptule Nur. Mulțumesc. În primele momente, regele Loc fu încântat de cele aflate. Apoi își dădu seama că nu-i ceruse savantului să-i spună întreaga poveste a rivalului său, George de Blanchland. Așa că se întoarse la învățatul Nur. Da, nu e o poveste prea interesantă. Acum 7 ani, George ăsta al dumitale s-a apropiat prea mult de lac și zânele apei l-au apucat cu brațele lor înghețate și l-au dus în adâncuri, în peștera cu stâlpi de cleștar. Regina zânelor l-a îndrăgit și l-a crescut în împărăția ei, oferindu-i tot, dar tot ce era mai bun. Zânele cu plete verzi l-au învățat pe băiat muzica, dansul și tot felul de jocuri minunate. Și mai departe, și ce? El n-a știut să prețuiască măreția împărăției mute a valurilor. N-a știut să prețuiască nici dragostea reginei zânelor, care l-a vrut de soț când a mai crescut. Cum? N-a vrut-o pe regina zânelor? Nu! I-a spus că o iubește pe Abbey de Clarid. Cum? Am fruntat-o pe stăpâna apelor? Ai răbdare, rege Loc. Trebuie să văd toată istoria de-a fi la păr. Iată. George dădu într-o zi de o carte veche cu scoarțele din piele de porc. Zânele o găsiseră cândva, de mult, printre sfărâmăturile unei corăbii naufragiate. O aduseseră în palatul de cleștar și o aruncaseră într-o firidă. George citi cu nesaț povestirile despre cavaleri și iubitele lor, despre isprăvile vitejilor care îi ocroteau pe nepăstuiți și îi pedepseau pe cei răi. Lumea din carte îi se părea mai adevărată decât prizoniera în care trăia. De aceea se trezi răcnind. Da, voi fi și eu un cavaler fără prihană, viteaz și mândru. Voi porni prin lumea largă, îi voi apăra pe cei slabi și îi voi bate pe netrebnici. Voi face toate aceste fapte mărețe în numele iubitei mele, Abei! Zâna apelor, rupe vraja care mă ține aici! Deschidem drumul spre pământul însorit! Vreau să mă întorc printre oameni! Dacă nu mă asculți, am să te ucid! Stăpâna apelor clătine din cap cu mustrare, apoi puse să fie aruncat în temnița de sub palat. Un fel de pâlnie de cleștar. Vai. Ia, uite-te și tu prin luneta mea fermecată, rege Loc. Ia uite. Îl vezi? George iese și acum în temniță, iar rechinea cu fălcile lor imense îi dau târcoale. Vai, ia. Văd că temnița se sprijină cu capătul de jos de o stâncă. Stânca aia de la temelie așa este chiar bolta unui peșteri îndepărtate din împărăția peste care domnești tu, dacă asta te ajută în vreo privință. Regele Loc plecă îngândurat de la savantul Nur. Se duse la comoara lui și-și puse în deget un inel cu un diamant fermecat, apoi îmbrăcă o mantie de călătorie, se încălță cu niște cizme cu talpa groasă și luă cu el un toiag noduros. Trecu peste munții prăpăstioși, peste ape învolburate, prin văgăuni întunecate. Merse cu îndârjire până la capătul împărăției lui, la peștera pe care se sprijinea temnița în care zăcea George. Se cățără pe coasta peșterii până când recunoscu pe pipăite un colț de piatră din mijlocul bolții. Atinse cu inelul fermecat piatra colțuroasă. Piatra se dădu deoparte cu un vuiet mare și lumina luă locul întunericului care domnise în peșteră până atunci. Regele Loc își vârâ capul prin deschizătura care răspândea lumina. Era chiar în temnița în care fusese osândit să stea George. Cine ești tu? Bărbosule, te-au trimis zânele să-mi faci rău, ce ai cu mine? Drăguțule, tu n-ai de unde să știi dacă am sau nu ceva cu tine. Ești un bietul om care habar n-are de cauze, efecte, filozofie și multe, multe, multe alte lucruri. Mai taci odată. Cine te-a trimis aici? Am venit singur. Auzi, omule, dacă ai chef să scapi din pâlnia asta, strecoară-te prin deschizătura asta. Cum? Da. Așa. Așa. Bravo. Ah, se strâmte. Hai. Ești un omuleț de treabă, bărbosule. Vezi. O să-ți fiu recunoscător cât voi trăi. Da. Pentru că m-ai salvat din temnița reginei apelor. Da, da, da, da, da, foarte bine, da, foarte bine. Să-ți fiu recunoscător. Știi cumva despre o fată frumoasă? Abei de Clarid. Spune-mi, știi? Știu eu multe, dar și tu trebuie să știi. Așa nu poți să-i sufăr pe aia care pun prea multe întrebări. Bine, bine, bine. Hai! Hai să ne urnim de aici, tinere, că nu mai avem niciun motiv de zăbavă. Domnule. Hai, hai. Domnule. Hai. Ești binefăcătorul meu. Lasă, lasă, lasă, lasă, lasă. Și nu o să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Bine, bine. De fapt, să știi, nu pentru tine, ci pentru altcineva m-am aventurat eu până aici. Pentru cine? Lasă, lasă, că ai să afli. Urcă, urcă, hai, urcă pe treptele astea săpate în stâncă. Ai să ajungi pe pământul care ți-e atât de drag. Hai, ieși! Adio! Adio! Adio! George de Blanchelande ajunse în scurt timp la castelul Clarizilor. Ducesa știa că fica ei trăia datorită viselor trimise noapte de noapte de regele Loc, dar mare a fost bucuria când l-a văzut apărând viu și nevătămat pe frumosul fiu al comtesei. Ducesa și grăjdarul Francoeur îi povestiră lui George tot ce aflaseră despre dispariția lor de acum aproape 7 ani. În ziua în care ați plecat spre lac de capul vostru, s-a spus că tu te-ai necat, iar abeia a fost răpită de pitici. Cum? Răpită de pitici? Ciudat. Pe mine un pitic m-a salvat din temnița zânelor. Acum 7 ani, în ziua dispariției voastre, da, soțul doicii mele a văzut sau bi s-a părut că vedea câțiva pitici cărând pe un fel de targă din crengi înfrunzite o fetiță. Ah. Ci că au dus-o într-o văgăună întunecoasă, nu știu. Da? Și unde e văgăuna aceea? Cum se numește? Peștera piticilor. Peștera piticilor? Francoeur! Da? Știi pe unde este peștera asta, peștera piticilor? Băi, te cred, stăpune, George? Da? Dacă nu știu eu, cine ar mai putea ști? Iubitul meu servitor, ne vom duce împreună să cucerim peștera piticilor și să o scăpăm din robie pe abei. O voi elibera și o voi lua de soție. Amintindu-și de istoriile cavalerești citite în cartea din palatul de cleștar al stăpânei apelor, George se duse în sala armelor și ales o armură de oțel fin, un scut cu stema Clarizilor, o suliță și o spadă grea. Francoeur își puse și el platoșa de fier a bunicului său și o chivără cam turtită. O porbire călare pe 2 cai focoși pe câmpia luminată de lună și ajunseră în zorii zilei în fața peșterii. Tânărul stăpân și grăjdarul descălecară și intrară în văgăuna, care nu era chiar atât de întunecoasă pe cât își închipuiseră. Un astru ciudat răspândea o lumină palidă care îi lăsă să vadă că s-aflau la poalele unui străvechi castel. Francoeur, iată castelul pe care trebuie să-l cucerim. Da, așa, așa, înălțimea ta. Trebuie să-l cucerim, sigur. Dar mai întâi ar trebui să se deschidă porțile. Stai, voi zbic spada în fierătanile astea. Trebuie să pot fi unde înăuntru! Deschideți! George de Blanchland! Cum? George de Blanchland! Cu ce treburi de aici? Am venit să o iau acasă pe iubita mea, Abei de Clarid. O țineți în robie în mușuroiul vostru de furnici. Deși nu aveți niciun drept. Cârtițe nesuferite! Ținea ta, cred că nu ai fost prea convingător cu vorbele astea. Taci, Francăr! Hârciogilor! Bursucilor de pământ! Popândăilor, deschideți porțile astea odată! Porțile de fier s-au dat singure deoparte. Hai să pătrundem în palatul ăsta de cârtițe. Hai, Francăr, curaj, Francăr! Curaj, da, ai nevoie de mult curaj! George de Blanchland! Binefăcătorul meu? Da! Bărbosule, de ce stai pe treapta de sus a palatului? Ești și tu dintre aceia care au răpit-o pe frumoasa mea, Abei? Eu sunt regele Loc, regele piticilor. Abei a stat aici și a trăit foarte bine. Am învățat-o tainele piticilor. A avut tot ce și-a dorit. Da, da, te cred, bărbosule. Da, dar... n-a avut libertate. E o favoare. E o favoare să trăiești printre piticii care sunt drepți, înțelepți și în toate privințele mai presus de oameni. Nu te cred. Deși ești binefăcătorul meu, dă-mi-o, te rog. Nu te pripi, George. Abei are dreptul să-și aleagă singură drumul de acum înainte. Da. Așa se cuvine. Da. Ce s-a întâmplat? Abei! Abei! George! Abei! George! Ești mai frumoasă decât oricând. Iubita mea, Abei, Abei! Ai crescut. Nu mai ești o fetiță. George! Abei! George! Nu credeam că o să ne mai întâlnim vreodată. Abei, e adevărat că acesta e tânărul pe care îl vrei de soț? Da, da, micule rege Loc, da. El este. De aceea râzi și da. Fericirea a apărut pe chipul tău, da. Abei, tu mă iubești? Cu adevărat mă iubești? Da. Mă iubești la fel cum te iubesc eu? La fel de mult? Da, da, George de Blanchland, da. Vreau să fiu soția ta, vreau. Știi că el, regele piticilor, m-a eliberat din închisoare de pe fundul lacului unde mă zvârliseră zâne. Știi asta? Micule rege Loc, da. Ai făcut tu așa ceva fără să-mi spui o vorbă? Din iubire pentru tine am făcut-o, Abei. Te iubesc mai mult decât îți închipui, micuțule rege. Da, da, da. Îți vom fi recunoscători toată viața, rege Loc. Abei, hai, Abei, să ne întoarcem printre ai noștri. George, te iubesc nespus de mult. Dar acum îmi vine greu să-l părăsesc pe regele Loc. Cum? Inima nu-mi dă ghes să plec din împărăția piticilor. Stați pe loc! Nu mișcă nimeni! Sunteți prizonierii mei! Ce? Nimeni nu mai iese din palat! Închideți porțile! Măria ta, ia-mă pe mine în robie, dar lasă-i să plece pe stăpânii mei, te implor! Francăr! Am glumit! dracilor am plumbat. Ce s-a înzveriat. Află, draga mea, bei, ceva ce n-ai știut. Ce? O lege veche a neamului piticilor. Da? Spune că orice străin primit sau răpit în împărăția noastră, așa? Trebuie eliberat după 7 ani. Aș putea eu, tocmai eu, să încalc legea. Rege Loc, te iubesc! Da, și eu te iubesc, de aceea am să te logodesc eu însumi cu George, al tău! Rege Loc! Și nu ești supărat pe mine deloc? Bucuria ta e atât de mare încât orice mică amărăciunea mea pălește ca o umbră. Piticilor, voi veți fi martori la această minunată logodnă. Abei de Clarid, da? Și George de Blanchland, da? Promit să se cunune la întoarcerea acasă. Da! Micule Rege Loc, da. Îmi vine să plâng și nu știu de ce. Și mie îmi vine. Lăsați. Uite de lacrimi, frumoasa mea. Uite, piticii v-au pregătit multe, multe daruri de preț. Vă rog să le luați cu voi. Să vă poarte noroc. Mulțumim. Vă invit pe toți la nunta noastră. Da. Veniți neapărat, vă așteptăm. Mai stați o clipă. Era să uit. Abei, primește, te rog, în dar inelul meu vrăjit. Cu el am deschis temnița zinelor. Așa l-ai eliberat pe George, așa e? Da. Inelul cu diamant vă va deschide oricând poarta spre împărăția mea. Spre împărăția piticilor. Oricând. Vă rog, aveți grijă, abei și joci. Da. Iubiți-vă. Da. Învățați-i pe copiii voștri să-i prețuiască și pe prichindei harnici, da, și înțelepți care trăiesc în peșterile supamentene. Adio. Ați ascultat Abei, de Anatol Frans. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Spectacol radiofonic pentru copii dedicat anului francofoniei. Distribuția a fost următoarea: Anatol Frans, Alexandru Repan. Abei, Delia Nartea. George, Cristian Iacob. Ducesa de Clarid, Ruxandra Sireteanu. Contesa de Blanchland, Cornelia Pavlovici. Francœur, Ionuț Chivu. Regele Loc, Ion Haiduc. Pic Pitic, Mircea Constantinescu. Dic Pitic, Oltița Chirilă. Nic Pitic, Violeta Mitescu. Nur, Piticul Înțelept, Valentin Teodosiu. Redactor Sanda Socoliuc. Regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Mihnea Chelaru. Regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2006.